Moi boas, ointes de Falamelide. Somos un grupo de alumnos e alumnas de primeiro da ESO do IES. Estamos aquí para contarvos unha chea de historias de medo no noso programa Noites Escuras. Gustaba sentir ese medo, ese formigueo no corpo producido polo medo? Mirades debaixo da cama antes de dormir? Xirades a cabeza cando ides sós por unha rúa escura? Sí, pois este é o vosso programa, Noites Escuras. Emitimos na frecuencia 90.5 de FM e na páxina web do IES de Melide. Non vos esquezades, Noites Escuras, un programa terrorífico. Ola, amigos e amigas de Fala Melide. Que? Pensastes que non volvíamos? Pois aquí estamos de novo co noso programa. Noites Escuras. Nesta ocasión, os alumnos e alumnas de primeiro B imos vos ler unha adaptación do conto sobre a morte do Bieito, do libro dos arquivos do Trasno, de Rafael Dieste. Adaptámolo un pouquiño, porque o autor utiliza un léxico algo difícil de entender para nós, pero pareceme que vos vai gustar. Porque dá algo de medo, xa que trata o tema dos enterrados en vida. Comezamos. Foi preto do Campo Santo cando eu senti moverse dentro da caixa o pobre do Bieito. Dos 4 levadores do caladeito, eu era un. Sentino ou foi a prensión miña? Entón non podería asegurálo. Foi un remolir tan maino. Dende entón, sinto na miña cabeza aquel maino regulier. Pero que eu, meus amigos, non tiña seguranza e, polo tanto, comprendede, escoitade, polo tanto, non podía, non debía dicir nada. Imaginade nun intre que eu dixese, o Bieito vai vivo. Todas as testas dos velliños que portaban cirios erguerianse coa boca aberta. Todos os pícaros virían en remuiño arredor meu. Apiñocaríanse as mulleres a carón do cadaleito. Escorregaría por todos os beizos un marmurar sobre colleito. Insólito. O Bieito vai vivo! O Bieito vai vivo! Calaría o lamento da nai e das irmás. Eu sería o gran revelador. O Salvador, eixo de todos os asombros e de todas as gratitudes. E o sol do Peñaface cobraría unha importancia imprevista. Ah, eso entón, o ser aberto cada leito. A miña sospeita resultaba falsa. Todo aquel asombro viraría macabro ridículo. Toda a gratitude da nai e das irmás tornaríase despeito. O martelo espetando de novo a caixa tería un son sinistro e o único na tarde estantía. Comprendedes? Por iso non dixen nada. Houve un intre en que pola face dun dos compañeiros da fúnebre carga pasou a insinuación dun sobresalto, como se el estivese a sentir tamén un suave rebulir. Mas non foi máis que un segundo. De seguida, ficou sereno e non dixen nada. Houve un intre en que case me decidín, dirixime ao da miña banda e, ocultando a pregunta cun sorriso de retranca, deslicei. E se o Bieito fose vivo? E o outro, picaramente, como a Candy. Que ocorrencia temos? E eu amplifiquei adrede o meu falso sorriso de retranca. Tamén me vin a rendes de Lucilo no Campo Santo, cando xa pousáramos a caixa e o crego rezaba. Cando o crego remate, pensei. Mas o crego acabou e a caixa baixou a cova sen que eu poidese dicir nada. Cando o primeiro cadullo de terra, bicado por un neno, petou dentro da cova nas tábuas do ataúde, subiron matagorxas palabras salvadoras. Estiveron a punto de xurdiren, mas entón acudiu novamente a miña mente a case seguranza do terrible ridículo, da rabia da familia defraudada, se o vieito se atopaba morto e ben morto. Ademais, ao decilo tan tarde, acrecentaba o absurdo. Como xustificar non o ter dito antes? Xa sei, sempre se pode un explicar. Si, si, todo o que queirades. Pois ben, e se tivese morto despois de o sentir eu remexerse, como quizás poidese adivinarse por algún sinal? Un crime, si, un crime ao meter calado. Oí deixa o rebumbio da xente. Pediu auxilio, e non lle deron, malpocado. El sentía chorar, quixo se erguer, non puido, merreu de espanto, saltoulle o corazón ao se sentir baixar á cova. Velaí o tedes, coa cara torta dos foz. E ese que o sabía, tan campante, aí ao sorrir como un payaso. E parvo o que? Todo o día, meus amigos, andei tolo de remorsos. Vía o pobre do vieito rascando as tábuas nese espanto absoluto dos enterrados en vidas. Chegoume a parecer que todos lían nos meus ollos adormiñados a obsesión do delito. E alá pola noite non o puiden habitar. Fume camiño ao do Campo Santo coa solapa subida ao arrimo dos muros. Cheguei. O cerco por unha banda era baixiño, unhas pedras malpostas, apreixadas por edras e silveiras. Paseino e fun dereito ao sitio. Deiteime no chan, apliquei a orella e, axiña, o que oín xeoume o sangue. No seo da terra, unhas uñas desesperadas rabuñaban nas táboas. Rabuñaban? Non sei. Ali preto había un sacho. Ia xa cara a el cando fiquei suspenso. Polo camiño que pasaba, as rentes do camposanto sentíase pasadas a rumor de fala. Viña xente. Entón sí que era absurda. Tola e a miña presenza ali. Daquelas horas e con un xacho na man. Ia dicir que o deixara enterrar, sabendo que estaba vivo, e fuxín, coa salapa subida, pegándome aos muros. A lúa era chea e os cans ladraban lonxe. E ata aquí chegamos por hoxe. Esperamos que pasarades un poquinho de medo con esta historia un tanto terrorífica. E xa sabedes, se queredes ler outras historias dos arquivos do Trasno, podedes pasar pola biblioteca e buscar o libro na sección de literatura galega no apelido Dieste. Ata outra. Música.